بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں تو باپ پڑھا تھا آپ نے الصلاۃ فی البیعۃ، بیعۃ کے اندر، کنیسہ کے اندر، کلیساؤں کے اندر صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے، فرمایا آپ نے اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فی تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ لوگ جس طرح سے کریں مسجدوں پر قبریں بنائیں، اسی طرح سے بادگاہوں کے اندر تصویریں بنائیں، ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرار خلق قرار دیا ہے، سب سے بدترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو معلوم ہوا مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، لہذا اگر کوئی عبادت گاہ ہے اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے ایسی عبادت گاہوں کے اندر صلاۃ ادا کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے۔ دوم فم میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ایک تو من اجل التماثیل التی فیہا، جملہ یہاں تک ہوا، ان تماثیل کی وجہ سے جو ان کنائس کے اندر ہوتی ہیں، آگے اسور اسی سے بدل بنائیں گے آپ، اسی سے بدل بنائیں گے آپ، یعنی تماثیل سے مراد کیا ہے؟ تصاویر مراد۔ دوسرے یہ ہے من اجل التماثیل، یہاں پر گویا کہ مکمل ہوا، تماثیل کی وجہ سے، کون سی تماثیل؟ التی فی الصور، جن تماثیل میں گویا کہ تصویریں شکلیں بنی ہوتی ہیں، تماثیل اس کی صفت ہے التی فیہا الصور، ایسی تماثیل جس میں شکلیں بنی ہوتی ہیں، شکلیں نمایاں ہوتی ہیں، اس یہ جو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم نہیں داخل ہوتے آپ کی کنائس میں۔ کسی اور جگہ چلے جائیں ہمارا سوال، ایسی جگہ ہے جہاں پہ فوٹو تصویر سب لگے ہوئے ہیں، وہاں نہ پڑ جائیں، کوئی اور جگہ دیکھ لیجیے، مل جائے گی۔ ہاں جگہ خاص ہے لیکن کوئی معبود نہیں وہاں خاص ہے، وہ معبود ہے وہاں سر، یعنی جو سامنے ہے وہ معبود ہے، وہ الگ چیز ہے، اور ایک گھر ہے مجرد گھر ہے، وہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایک تو سامنے رکھا آپ نے اس کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنا، اور ایک دوسرے ہے کہ نہیں ایک گھر بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے لوگ عبادت کر کے آ جاتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ کیا جی؟ ہاں تو اس کا مقصد کیا تھا، دیکھیں کس مقصد سے بنائی گئی تھی، مسجد ضرار مسلمانوں کی اسلام کی دشمنی کی خاطر ہی بنائی گئی، وہاں پہ جا کر کے اس طرح سے تاکہ وہاں مسجد میں جائیں نجم نہیں، بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کر لیا کریں، یا نہ جائیں یا وہاں مل جائے کم سے کم ہماری مسجد وہاں پڑھ لیا کرتے ہیں، تو ان مقاصد سے بنائی گئی تھی، اسلام کے مخالفت میں بنائی گئی تھی، لہٰذا جلانے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی مسئلہ نہیں مناسب دیکھنے میں کوئی مسئلہ کرنے کی، دیکھیں آپ اس کے اندر عبرت کے لیے دیکھیں کیا ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھیں، منع نہیں کیا گیا ہے، کوئی خاص نہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں، یہ تو نہ جانے کتنے درخت مل جائیں گے جن کی پوجا کرتے ہیں لوگ، لیکن سینے کی جتنی بھی گائے ہیں کوئی گائے آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. کوئی کسی مقام پر خاص کر رکھی ہے تو مسئلہ وہ اور ہے، لیکن اگر اس طرح دیکھیں گے آپ کی تو نہ جانے لوگوں نے کس کس کو بنا رکھا ہے، کتنی ندیاں ہیں جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں، نہیں کہ اب سارا چھوڑ دیں آپ کہیں نہ کریں آپ، ایسا نہیں ہے. ہاں کسی کی تخصیص کر رکھی ہے کسی چیز کی کہ یہ چیزیں بات کریں کہ پتھر لا کے رکھ دیا ہے وہاں نہ سامنے ادا کیجیے آپ، لیکن ویسے کوئی پتھر ہے کوئی چٹان ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جواز کا مسئلہ اور ہے، باقی اپنے دین اپنے ایمان اس طرح لوگوں کی تہمتوں سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہیں اس پہ انسان بھی نہیں کرتا. مثلاً غیروں کی عبادت گاہ ہے، آپ سمجھتے ہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا کر کے عبادت ہم کر سکتے ہیں، صرف ایک مکان بنا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہو، لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کریں گے، مسئلہ لا علمی کی وجہ سے، ایسے موقع سے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع سے اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو. واجب نہیں بلکہ کیا یہ جائز ہے، لہٰذا بہت سارے جائز کام انسان کو ترک کرنے پڑتے ہیں اپنی عزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے انسان کو. حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فصف يكره القميص فمسح على يده فيقسم فصفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعن الله عن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجدا يحذرون ما صنعوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور مرض الموت میں آپ گرفتار تھے اور آخری وقت آپ کا تھا، تفقا یترہ خمیصۃ لہ علی وجہی، ایک خمیصہ اوڑھے ہوئے تھے آپ، تو کبھی اسے اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، فإذا اغتم بها، اور جب دم گھٹنے لگتا تھا اسے پھر چہرے سے ہٹا لیتے تھے. یہ آپ کی کیفیت تھی اور آخری وقت تھا آپ کا. اس موقع سے فرمایا تھا آپ نے لعنۃ اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذروا ما صنعوا، آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے، تنبیہ کر رہے تھے کہ جو کام ان لوگوں نے کیا تھا وہ کام ہماری امت امت محمدیہ نہ کرے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں امت وہ ساری چیزیں کر رہی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. قال الله اليهود اتخذوا قبور انبياء مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جی ہاں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سارے ابواب قائم کر کے کون کون سے مقامات ہیں جہاں صلاۃ ادا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے ابواب قائم کیے ہیں. الصلاۃ فی مواضع الحمل، اسی طرح سے الصلاۃ فی البیاع، الصلاۃ فی المقابر، یہ سارے ابواب قائم کیے ہیں. اس کے بعد ایک عام باب قائم کیا ہے، جو علت لی الارض مسجد و طہورا، پوری سرزمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے مسجد بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے. زمین کے ہر حصے میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ آخر بیان کیا گویا کہ وہ مقامات جن کے بارے میں نہیں وارد ہے اور جن کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کیا ہے، یہ مقامات ہیں جو مستثنا ہیں. ان کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں کہیں بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری سرزمین یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مسجد اور طہور بنایا ہے. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي وعدت من الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه. جی ہر بار اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. باقی امام بخاری کا مقصد کیا ہے یہاں پر ذکر کرنے کا میں نے بتایا آپ کو. جی ہاں، کیا مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، دو ابواب یہاں پر ترتیب آ رہے ہیں. پہلا باب ہے نوم المرأة فی المسجد، اور اگلا باب اس کے بعد آ رہا ہے باب نوم الرجال فی المسجد، تو مرد ہو یا عورتیں مسجد میں کیا ان کے لیے سونا درست ہے یا نہیں درست ہے، یہ دونوں ابواب ہیں جس سے وضاحت ہوگی مسئلے کی. پڑھیں حدیث. فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت قضية لهم عليها غشاو أحمر من سيوري، قالت فوضعته أو وقع منه فمرت به هدياته وهو ملحم، فحسبته لحما فقطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فتفقوا جی ہاں. دیکھیں یہاں پر روایت ذکر کی ہے، باقی آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان ولیدۃ کانت سودا، ایک کالی باندھی تھی، اور وہ لحی من العرب، عرب قبائل میں سے کسی قبیلے کی وہ باندھی تھی، فاعتقوها انہوں نے اس باندھی کو آزاد کر دیا، فکانت معہم، اب وہ انہی کے یہاں رہا کرتی تھی، آزاد ہونے کے بعد بھی وہیں پر تھی، کہیں اور نہیں گئی وہ. وہ بیان کرتی ہے عورت اپنا واقعہ، کہہ رہی کہ فخرجت صبیت لہم، اسی قبیلے کی کوئی بچی اپنے گھر سے نکلی، علیہا بشاہ، اور اس کے بدن پر بشا پڑا ہوا تھا، بشا پہنے ہوئی تھی، بشا کہا جاتا ہے خیطان من لؤلؤ یخالف بینہما وتتوشح به المرأة، خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة. تو گویا کہ موتیوں کے دو اس طرح سے دھاگے لڑی اس طرح کی بنی ہوتی ہے موتیوں کی، اور یخالف بینهما ان دونوں کے درمیان تخالف ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی وہ دونوں ہوتی ہیں، اور عورت اسے اپنے بدن پر ڈال لیتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بشا چمڑے کی پٹی ہوتی ہے جس پر موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چمڑے کی پٹی جس پر موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے بھی بشا کہا جاتا ہے. یہاں پر جو الفاظ ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے چمڑے کی پٹی تھی جس پر موتی جڑے ہوئے تھے، تو علیہا وشاہ، اس نے وشاہ پہن رکھا تھا اور سرخ رنگ کا تھا، من سیور، سیور جمع ہے سیر کی، سیر کے معنی ہوتا ہے چمڑے کا لمبا تراشا، چمڑے کا لمبا تراشا، لمبا تراشا ہوا ٹکڑا، اسے سیر کہا جاتا ہے، سیور کہا جاتا ہے، فیتا. تو یہ بشاہ تھا سرخ رنگ کا، من سیور، چمڑے کی پٹیاں تھیں اور لمبی لمبی کٹی ہوئی، اسی پر موتی جڑ دیے گئے تھے، تو یہ قیمتی تھا، موتیوں کا تھا یہ. تو ایک بچی نکلی، اس نے اپنے بدن پر بشاہ اس طرح سے ڈال لیا تھا بدن کے اوپر سامنے سے، تو قالت فوضعته، اس نے کہیں اتار کر کے اس کو رکھ دیا، اس نے کھیلنا ولنا ہوا بچی کو، اس نے اتار کر کے کہیں رکھ دیا، او وقع منها، یا کہیں اس سے اچانک گر گیا اس کے بدن پر سے وہ، فمرت بھی ہدیات، وہاں سے ایک چیل گزری، جانتے ہیں چیل ہدیا، تو ایک چیل کا وہاں سے گزر ہوا، وہ ہوا ملکن، اور وہیں کہیں پڑا ہوا تھا وشا، فحسبت ہو لحمن، اس نے سمجھا کہ کیا پڑا ہوا یہ گوشت پڑا ہوا نیچے، چیل جو ہے رات کو نظر آ جائے کوئی چیز تو فوراً جھپٹا مار کر کے اٹھا لی جاتی ہے، فخط افت ہو چنان سے اسے فور اس نے اچک لیا لے کر کے چلتی بنی اس کو. قالت فلتمسو، اب وہ عورت کہتی ہے جو باندھی تھی ولیدہ کہ اب لوگوں نے بہت تلاش کیا اس کو، کہیں اس سیر کا اس کا وشا کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہاں تلاش کیا وہاں ہر جگہ، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ اس طرح سے کوئی چیل آئے اٹھا لے گئی، بس گم ہو گئی وہ چیز، کہیں نہیں مل رہی ہے. ساری تلاشی کے بعد قالت فتامونی بھی، لوگوں نے کہا کہ اور باقی قبیلے کے سب لوگ تو شریف انسان سمے، یہ جو باندھی جس کو آپ لوگوں نے سب آزاد کیا ہے یہ اسی کی کارستہ نہیں ہو سکتی، اسی نے چرا کر کے وہ قیمتی چیز تھی اور اس کو رکھ لیا ہے، کہ فتح پہ پو یہ فتح شوئیں، اب میری تلاشی لینے لگے لوگ، ساری میری تلاشی لی، حتى فتشو قبلا شرمگاہ تک کی تلاشی لے لی، اس دفعہ چادر کے اندر رکھا ہو. چلیں جی، اب اللہ سبحانہ وتعالی جس کی مدد کرنا چاہے کس طرح کرتا ہے، تو کہے واللہ انی لقائمتم معهم، میں لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی، تلاشی لوگ میرے لوگ لے رہے تھے، اذ مرت الحدیہ، کہ ادھر سے چیل گزری، فالقت ہو اور اس نے وہیں گرا دیا، چیل کو ادھر سے اوپر سے چیل گئی اور اس نے وہیں لا کر کے لوگ درمیان وہ جو بشا تھا وہ گرا دیا. تو قال فوقع بینہم، قال فقلت ھذا الذی اتهمتمونی بھی، آپ لوگ کہہ رہے تھے اسی نے چرایا ہے، اسی نے لیا، ساری تلاشی لے رہے تھے، تو زعمتم آپ کا خیال تھا اس طرح کا میں نے لیا، وانا منہ بری، جبکہ میں اس سے بری تھی، وہ ہوا، دیکھو یہ پڑا ہوا، یہ پڑا ہوا ہے دیکھو، اور تم لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اسی گناہ اسی نے لیا ہوگا. تو اس طرح لوگ خواہ مخواہ کسی کے بارے میں شک و شبہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، اسی نے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کام نہیں ہوگا. تو اس طرح سے خواہ مخواہ کسی کے بارے میں شک و شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے. ان بعض الظن اثم، آدمی کو اس طرح گمان کر لے کسی کے بارے میں، نہیں دیکھا آپ نے، نہیں سنا آپ نے، کوئی شواہد نہیں موجود ہیں، لہذا خواہ مخواہ کسی کے بارے میں اس طرح کا گمان کر لیں آپ کہ یہ فلاں نے کام کیا ہوگا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، منع کیا اسلام نے اس طرح کے گمان کرنے سے. تو اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہوا. جی، اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ آئی اور اسلام میں داخل ہو گئی. وہ فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فکانت لہا خیبا ان فی المسجد، مسجد میں اس کا ایک خیمہ بنا دیا گیا تھا، اور حفشن یا اس کی چھوٹی سی کٹیا بنا دی گئی تھی مسجد کے اندر. تو چھوٹا سا خیمہ حفشن کے معنی ہوتا البیت الصغیر القریب الصمت، البیت الصغیر القریب الصمت، چھوٹا سا گھر جس کی چھت بہت اونچی نہ ہو، جسے کیا کہہ سکتے ہیں، کٹیا چھوٹی سی، اس کی بنا دی گئی مسجد کے اندر. فکانت تعتینی، وہ میرے پاس مسجد نبی میں اس کا کمرہ بنا ہوا تھا خیمہ اس کا، اور بغل میں میرا مسجد کے گھر تھا، لہذا وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، بیٹھ کر کے گفتگو کیا کرتی تھی. کریے فلا تجلس عندي مجلسا، جب کبھی میرے پاس آتی بیٹھتی تو یہ ضرور شعر پڑھتی. ویوم الوشاء من تعاجیب ربنا، یوم الوشاء جو تھا وشاء والا دن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عجائب و غرائب میں سے واقع دن ہے. تعاجیب اور عجوبہ کی جمع تو آتی ہے کیا، اعاجیب، عجوبہ کی جمع اعاجیب آتی ہے، اور یہ تعاجیب بھی اعاجیب ہی کے معنی میں ہے، تعاجیب یہ اعاجیب ہی کے معنی میں ہے، لیکن لا واحد له من لفظه، تعاجیب کا واحد نہیں آتا ہے، اعاجیب کا واحد تو آتا ہے عجوبہ، لیکن تعاجیب کا واحد نہیں اس طرح سے کوئی آتا ہے. تو یوم الوشاء من تعاجیب ربنا، یوم الوشاء تھا جو وشاء والا دن تھا، یہ ہمارے رب کے عجائب اور عجیب دنوں میں سے تھا. الا انه من بلدۃ الکفر انجانی، یہی وہ دن تھا جس نے کہ کفر کی بستی سے مجھے نجات دی، میں نے سوچا اس بستی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے لوگ خامخواہ کیا الزام تلاشی کریں اور عیب لگائیں تیرے پر، اور یہاں تک کہ میری جو ہے جامع تلاشی اس طرح لیں پوری، تو ایسے لوگ ذرا ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ مدینے آئے اور اسی کی برکت سے مجھے اسلام میں داخل ہونے کا موقع ملا. تو واقعی عجیب و غریب دنوں میں سے یہ دن تھا. تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے اس سے کہا ماں شان ہوں کہ کیا بات ہے کہ جب بھی تم میرے ساتھ بیٹھتی ہو یہ شعر تم ضرور پڑھتی ہو، تو کیا مسئلہ کیا ہے، یہ یوم الوشاء کیا چیز ہے؟ تب اس نے پورا واقعہ مجھے بتایا، پہلے نہیں معلوم تھا یہ، جب میں نے پوچھا اس نے بتایا واقعہ اس خاتون نے کہ ایسے اس طرح ہوا تھا، اس لیے تو کس کا شعر تھا یہ؟ ہاں اسی کا مولانا صاحب، یہ اسی بادی جو تھی آزاد کردہ اسی نے گویا کی بندی کی تھی. ویوم الوشاء من تعاجیب ربنا الا انه من بلدۃ الکفر انجانی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کسی عورت کا ٹھہرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، یا کس طرح سے غریب خاتون غریب اردو والا غریب نہیں مولانا سر، اردو والا غریب کوئی غریب پردیسی کوئی باہر کی ہے، کوئی انتظام اس کا نہیں ہے، تو پورے احتیاط کے ساتھ اگر مسجد کے اندر اس کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا جائے تو صحیح درست سے معلوم ہوا مسجد کے اندر عورت اس طرح سے ٹھہر سکتی ہے، رہ سکتی ہے. جی ہاں، تو اب یہاں پر بات ہے کیا رجال مسجد میں سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں. ابو قلابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، قدم راحتم من عقل، قبیل عقل کے کچھ افراد مدینے میں آئے تھے، وقاموا فی الصفہ، اور یہ لوگ جو مسجد نبی میں چبوترا تھا وہاں پر جسے صفہ کہا جاتا تھا وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے. اور عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اصحاب صفہ ایسے فقرا تھے، غریب لوگ تھے، باہر کے پردیسی تھے جو مدینے میں آتے تھے. اور وہ لوگ کہاں رکھ رہا، اصحاب صفہ کا مراد کیا ہے؟ صفہ میں رہنے والے. اور صفہ کہاں تھا؟ یہ مسجد میں. تو ان کا گھر کہاں تھا؟ یہ مسجد میں رہا کرتے تھے. تو معلوم ہوا باقاعدہ مسجد نبوی میں لوگ رہا کرتے تھے، رہیں گے تو کہاں سونے کے لیے رات میں جائیں گے؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے، فقرا تھے، مساکین تھے، کوئی ان کا گھر نہیں تھا، سب باہر کے تھے، لہٰذا وہی ان کا ہاسٹل تھا اور وہیں پر مسجد نبوی میں جو صفحہ تھا وہیں وہ لوگ رہا کرتے تھے، وہیں سوتے تھے، لہذا مسجد میں اگر مرد سوئیں تو جواز ہے، ممنوع نہیں ہے. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني انس قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب اعجب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، پہلی دفعہ ذکر کی اس باب کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہہ رہے ہیں کہ وہ شاب تھے، جوان تھے، اعزب غیر شادی شدہ تھے، ان کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. تو گویا کہ مسجد کے اندر سونا مردوں کا صحیح اور درست ہے. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت فقال أين ابن عمك؟ عن ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه سبيل فغاضبني فقال فلم يقل عندي فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجتجع فقد رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتحر عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں آئے، دیکھا گھر پر علی داماد موجود نہیں ہے. فقال این ابن عمی، کہا آپ کی ابن العم کہاں ہیں؟ آپ کے ابن العم کا تو کون تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسی روایت ہے کون ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن العم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن العم تھے، لیکن آپ جانتے ہیں عم کسے کہتے ہیں؟ باپ کے بھائی کو، دادا کے بھائی کو. تو جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کون تھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کون تھے؟ عبداللہ. ان کے بھائی کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے، لہذا کیا ہوگا؟ ابن العم. تو دادا کا بھائی جو ہوتا وہ بھی عم ہوتا، لہذا اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ ابن العم ہو گیا. تو کہا کہ این ابن عمک، یہ آپ کے ابن العم یعنی علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کانا بینی و بین ہوشے، کچھ گھر میں دراصا دونوں میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی، کچھ تھوڑا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. فقا دبنی، اب اس سے ناراض ہو گئے وہ اور گھر سے نکل گئے. فلم یقین اندی، آج انہوں نے گھر میں قیلولہ نہیں کیا، زہر سے پہلے جو کچھ گھر میں آدمی کھانے کے بعد لیٹ جاتا تو گھر میں انہوں نے قیلولہ نہیں کیا اور گھر سے باہر وہ نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو دوڑا کر جا کے دیکھا ہے کہاں آخر وہ، تو وہ گئے تلاش کیا تو دیکھا وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا وہ مستجع لیٹے ہوئے ہیں. قد سقط رداؤه عن شقه، اور ان کی جو چادر تھی ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی، وآثابہ تراب، اور ان کے بدن میں پہلو میں مٹی لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کچی زمین سے اس پر سوئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن سے مٹی کو صاف کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے قم یا ابا، قم ابا تراب، قم ابا تراب، وہ تراب کھڑے ہو، اٹھو، اٹھایا آپ نے، تو یہیں سے ان کی کنیت کیا پڑی، ابو تراب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب نہیں کہا جاتا تھا، یہ پہلا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی اور آپ نے قم ابا تراب، قم ابا تراب کہا آپ نے، تو کنیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نسبت جو ہو وہ بیٹے ہی کی طرف تو کنیت ہوتی ہے، کسی مناسبت سے اس طرح نسبت ہو جایا کرتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کنیت کیا بن گیا، وہ ہریرہ ہو گئی، اسی طرح سے یہاں پر کیا فرما دیا آپ نے انہیں، ابو تراب کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی کسی بہن کی لڑکی ہے نسبت کر کے کیا ہو جائے کنیت کیا ہوگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ام عبداللہ، ابو ام عبداللہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح سے مختلف مناسبتوں کی وجہ سے کنیت ہو جایا کرتی ہے، کنیت کے لیے یہ لازم کہ وہ بیٹے ہی کی طرف نسبت ہو، ایسا نہیں ہے لڑکی کسی کی کیا ہو جائے، ابول ابول کلام کسی کی ہو جائے، تلاش کرے آپ ان کا کلام کوئی بیٹا تھا یا بیٹا کلام کا نام جن کا کوئی نہیں تھا، تو ابو المکارم کسی کنیت ہو جاتے، اب تلاش کریں مکارم نام کن کے کوئی لڑکے یا نہیں ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں، تو کچھ مناسبت اس طرح کی ہوتی جس کی وجہ سے کنیتیں اس طرح سے ہو جایا کرتی ہیں، لازم نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے ہی نسبت ہو، تو اس مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ان کی کنیت ابو تراب ہو گئی اس کے بعد سے، تو اس سے معلوم ہوا جی کہ ابو کا معنی تو وہی ہوتا ہے مولانا صاحب، اس طرح ہمارے کیا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے، لیکن اب کا استعمال بھی اس کے علاوہ اور معنی میں ہو جاتا ہے، اخل عرب اس طرح بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی کس طرح کے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا مجھے، تو اس طرح استعمال ہو جائے کرتا ہے، مراد اس سے یہاں پر بہرحال نہیں لیں گے کہ اس کے باپ نہیں مراد لیں گے، لیکن اب بڑے ہوتا کچھ اور کیا معنی لوگوں نے ذکر کی ہوں، لیکن اب کا جو معنی ہوتا ہے وہی معنی میرا ہوتا ہے، نہیں یقل فلم یقین قال یقیل قیل اللہ سے آتا ہے قیل کرنا، باقی یقل کیوں لکھا نہیں معلوم، قال یقول نہیں قال یقیل قیل ہوتا ہے، اچھا مولانا کا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اگر آثار صحابہ ہوتے ہیں تو اسے سندن نہیں ذکر کرتے ہیں، اسے معلقن لاتے ہیں، یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تھا اسے معلقن کیوں ذکر کیا ہے، یہاں تو مکمل مرفوع حدیث ہے مولانا، کون سی ابن عمر والی حدیث، یہ کہاں سویا کرتے تھے، فی مسجدن، فی مسجدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آزب کب تھے وہ، آزب کب تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے کی بات ہے، معلوم ہوا کہ وہ سوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کیا کرتے تھے، تو اس طرح کی روایتیں کس کے حکم میں ہوں گی، یہ مرفوع کے حکم میں، اس طرح سے بہت سے ایسی حدیثیں ملیں گی آپ کو جہاں پر مخیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فی مسجد النبی، حدیث میں کیا فی مسجد النبی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے شمار کیا ہے، مرفوع میں شمار کر لیا، تو اس طرح کی بھی آپ کو کچھ روایتیں ملیں گی، یہاں تو خیر صریح ہے کہ حضرت رسالت کا یہ واقعہ ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے مردوں کا مسجد میں سونا صحیح ہے، اور دونوں روایتوں کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شادی شدہ ہو وہ بھی سو سکتا ہے مسجد کے اندر جس کے بیوی بچے ہیں، اور جو غیر شادی شدہ ہو وہ بھی سو سکتا ہے مسجد کے اندر، لہٰذا دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھے وہ بھی سو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر شادی شدہ تھے وہ بھی سو سکتے ہیں، یا شادی شدہ نہیں ہیں شادی شدہ آدمی ہیں تو احتلام کے واقعات اتنے نہیں، لیکن غیر شادی شدہ انسان ہے تو احتلام بھی انسان کو ہو سکتا ہے مسجد کے اندر، اس لیے بطور خاص یہاں پر ذکر کیا کہ اعظب کیا تھے، وہ اعظب تھے غیر شادی شدہ تھے نوجوان تھے، لہذا منع نہیں اس طرح کریں گے کہ نہیں کیسے آپ سو سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی شخص کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو نوجوان ہو بوڑھا ہو کوئی قید اس طرح کے نہیں ہے، مسجد میں سونا صحیح اور درست ہے، حدیث حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن قبيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال لقد رأيت 70 من أصحاب كسى إمام بن رجب إما إزار وإما كتاب قد ربطوا في أعناقه ومنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عدوته. جی ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفا، وہ سو رہا تھا وہ آدمی، ابھی حدیث بخاری میں آئے تھے، انہوں نے سو رہا تھا وہ سے منع کیا، یہ گفتگو کر رہے تھے، بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، وہی مسجد، وہی حدیث مولانا صاحب، کیا نام مولانا تھا، نعیم صاحب، وہی والی رواج مولانا بتا رہے ہیں، اس کے اندر صراحت مرفوع ہونے کی نہیں، اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری حدیث کو ذکر کیا ہے کہ طرفان اسوات کما لو کا لو کنتما من اہل البلد لاوجعت کما اطرفان اسبات کما فی مسجد رسول اللہ، فی مسجد رسول اللہ کی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، گرچہ صراحتن اسے دیکھیں گے امر کو اس طرح سے نہیں، تو لیٹنے کی وجہ سے نہیں، مولانا صاحب لیٹنے کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتے ہیں، اللہ کی مسجد والے اگر پابندی لگا تو مسئلہ اور ہے کہ رات مسجد بند رہے گی تالا لگا رہے گا، لیکن یوں جو ہے لیٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات میں وہاں سو سکتا ہے آدمی، دن میں وہاں سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفا، میں نے اصحاب الصفا میں سے 70 لوگوں کو دیکھا ہے، ما منہم رجل علیہ رداء، ایک بھی نہیں تھا جس کے پاس چادر ہو، رداء جس کے پاس چادر ہو، ایک بھی نہیں تھا، اما ازار کسی کے پاس ایک ازار تھا خالی تیبن تھا، وہ اما کسان یا ایک کملی کسی کے پاس چھوٹی چادر، کسی کے پاس جو بڑی چادر رداء ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں، صرف یا تو ازار ایک تہبند ہے اور باقی کچھ نہیں ہے، یا ایک کسا ہے چھوٹی سی کملی ہے اور چادر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، قدربتو فی عناقین اسے بدن پر ڈال کر کے اور کندھے کے پاس لے جا کر کے اسے باندھ لیا کرتے تھے، فمنہا ما یبلغ نصف الساق، کچھ لوگوں کی ایسی تھی جو نصف ساق تک پہنچ جاتی تھی یہاں سے، اور کچھ لوگوں کی ایسی تھی جن کی اس سے اوپر ہی رہا کرتی تھی، اور بعض لوگوں کی تھوڑی بڑی تھی تو کہاں تک، وہ کعبین تک پہنچ جاتی تھی، فیجمعہ بیدی، لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے ایسے پکڑے رہا کرتے تھے، اس طرح سے کیوں پکڑے رہا کرتے تھے، بہت چوڑائی نہیں لمبی لمبائی میں اس کو گول کر کے ایسے، چادر ایک لمبائی ہوتی ہے چوڑائی، تو لمبائی کو اس طرح گول کر کے تاکہ ذرا سا نیچے دور تک ہو جائے، اس کے بعد سامنے سے اس کو پکڑے رہا کرتے تھے، کراہیت ان ترى عورتہ کہ کہیں شرمگاہ نہ انسان کی کھل جائے، اس لیے پکڑے رہا کرتے تھے، اس طرح سے پریشانی کے عالم میں ان صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، طلب علم کیا تھا، اس طرح سے پریشانی اور مشقت کے حالات میں ان صحابہ کرام نے طلب علم کیا تھا، چنانچہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اپنا پورا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کتنے میلوں تک میں نے پیدل سفر کیا طلب علم کے لیے، اور کس کس طرح ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے کہ ایک وقت بھی جو ہے طلب علم سے ضائع نہ جائے، کئی دن 3 مہینے کہہ رہے ہیں کہ کھانا پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوا ہم لوگوں کو، ایک بار جو ہے کسی محدث کے پاس درس حدیث لینے کے، معلوم محدث صاحب بیمار ہیں، تو معلوم آج کا ٹائم یہ خالی، اس وقت گویا کہ ہم کیا ہیں خالی، کوئی کام نہیں ہے، دیکھے وہاں مچھلی بھی کرے کہ خرید لیا، مچھلی بھی گھر لے کے پہنچے جہاں قیام تھا ہمارا، تو معلوم ہے کہ فلاں محافظ صاحب کے درس کا وقت ہو گیا ہے، مچھلی چھوڑ کے چلے گئے، 3 دن تک مچھلی کی طرف توجہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ مچھلی کیا ہے، اب یہ سوچا ہم لوگوں نے مچھلی کیا ہو جائے گی، سڑکیں خراب ہو جائے گی، لہٰذا کچے ہی کھا لیا اس کو، موقع نہیں تھا کہ اس کو کیا کر لیں ہم، اس کو کچھ اس کے ساتھ کریں، اس کو بھونیں کچھ کریں، موقع اتنا نہیں تھا، لہٰذا اس کے بعد کیا تھا انہوں نے، لا یدرک العلم براحت الجسد، کوئی اگر اپنے بدن کو آرام پہنچا کر کے اور خوب آرام و آشائش کے ساتھ طلب علم کرنا چاہتا تو ایسے علم حاصل نہیں ہوتا، لا یدرک العلم براحت الجسد، بدن کے آرام اور بدن کو آرام دے کر کے اگر کوئی طلب علم کرنا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جتنے لوگ پوری تاریخ خدا کی دیکھ لیجیے مولانا صاحب الا ماشاء اللہ سبھی کے بارے میں لے گا کہ انہوں نے کیسے طلب علم کیا. پریشانی کے حالات میں گھر میں پریشانی تھی, فقر تھا, ساری باتیں سب کچھ تھا, اتنے طلب علم کیا. انہیں میں سے ایک کون ہے مولانا صاحب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں میں سے کہ کس عالم میں کس طرح سے تھے, کھانے کچھ نہیں ہوتا تھا اور طلب علم کیا. تو اس یہ کیفیت لوگوں کی تھی, نہ گھر تھا, نہ روٹی مولانا, اور نہ کپڑا, اور نہ مکان, ایک بھی چیز نہیں تھی مولانا صاحب کہ کوئی ان کا گھر نہیں تھا. رہنے کے لیے کہاں رہتے تھے؟ وہ مسجد میں رہتے تھے. کھانے کچھ بھی نہیں تھا, کہیں سے مل گیا کھانے کے لیے تو کھا, نہیں ملا تو بھوکے پڑے ہوئے ہیں مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اور لباس کا کیا حال تھا, کپڑے کا, وہ آپ کے سامنے ہے. کسی کے پاس اتنا نہیں کہ ایک چادر بھی ہو اور ایک نیچے کیا ہو تہبند میں, کوئی نہیں تھا ایسا. ستر لوگوں میں سے بس ایک چھوٹی چادر ہے, اسی سے کام چلا رہے ہیں. اس طرح سے صحاب کرام صحاب صفا انہوں نے طلب علم کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا بتانا چاہا ہے کہ مسجد کے اندر سونا صحیح اور درست ہے. پہلی دونوں روایتوں کے اندر یہ وہ لوگ تھے مسجد میں سوتے جن کا اپنا گھر بار تھا, ایسے لوگ بھی مسجد میں سو سکتے ہیں, اور جن کا کوئی گھر نہیں ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ بھی مسجد میں سو سکتے ہیں. لہذا تین حدیثیں ذکر کی ہیں اور تینوں سے آپ کو الگ الگ باتیں معلوم ہیں. جن کا گھر نہیں ہے وہ بھی سو سکتے ہیں, جن کا گھر ہو شادی شدہ ہے وہ بھی سو سکتے ہیں, اور جن کا گھر ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ لوگ بھی مسجد کے اندر سو سکتے ہیں, جائز ہیں. تینوں طرح کی روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کرتی ہیں. لہذا مرد ہو یا اسی طرح سے عورت, اگر خطرہ نہ ہو کسی طرح کا, تو مسجد کے اندر سونا صحیح اور درست ہے ان کا. جی باب یہاں پر ہے الصلاۃ اذا قدم من سفر, کہیں سفر سے آپ آ رہے ہیں اس موقع سے صلاۃ ادا کی جائے. دیکھ رہے ہیں ابواب چل رہے ہیں کس کے؟ مساجد کے ابواب چل رہے ہیں یہ. اور حدیث ذکر کی ہے الصلاۃ اذا قدم من سفر, جب آپ سفر کا صلاۃ ادا کریں. بہت ساری صلوات جو نوافل ہیں وہ کہاں ادا کی جاتی ہیں؟ گھروں میں. لیکن صلاۃ القدوم من السفر یہ کہاں ادا ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ ہاں مسجد میں جا کر کے ہوتی ہے. اپنے گھر پہ پڑھ لیں آپ, ایسا نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو مساجد کے باب چل رہے ہیں وہاں ذکر کیا اس کو کہ آپ سفر سے اگر آ رہے ہیں باہر سے کہیں سے, تو مستحب آپ کے لیے سنت نبوی ہے کہ مسجد جائیں اور مسجد سے دو رکعت صلاۃ ادا کر کے آئیے اپنے گھر میں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لمبی حدیث جو ان کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ تھا, اس کے اندر یہ ٹکڑا موجود ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر, جب بھی آپ سفر سے آتے تھے آپ کو معمول تھا بعد ابل مسجد, سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے, فصل لاتی اور وہاں جا کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے. اب صحابہ کرام وہاں پر آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور آپ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. جی ہاں, یہاں پر روایت ذکر کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حدیث صحیح بخاری میں بارہا کئی مقامات پر آئے گی, خاص طور سے کتاب البیوع جب آئے گی اور جب شرح کے مسائل آئیں گے قرض وغیرہ کے, ان سارے مسائل کے اندر یہ حدیث بارہا آپ کے سامنے آئے گی. یہاں پر ذرا سا ٹکڑا ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے, اور وہ ہے کہتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے. مسعار جو راوی حدیث ہیں کہہ رہے میرا خیال یہ ہے کہ استاد ہمارے زہا کا تھا. وقت کون سا تھا؟ یہ زہا کا وقت تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیا کرتے منع کر رکھا تھا آپ نے کہ رات میں گھر پہ نہیں آنا چاہیے, دن میں آدمی کو آنا چاہیے. لہٰذا اگر رات کے وقت آپ مدینے کے قریب پہنچ بھی جاتے تھے تو مدینے کے باہر وہیں پر قیام کرتے تھے آپ, اور پھر صبح کے وقت داخل ہوتے تھے. لہذا مدینے میں کب داخل ہوئے آپ؟ غزوہ تبوک سے واپسی میں کب داخل ہوئے آپ؟ صبح کے وقت داخل ہوئے. جب جابر رضی اللہ عنہ جا کر کے آپ کے پاس پہنچے تو وقت کون سا تھا؟ یہی زہا کا وقت تھا. جی یہ وقت آپ کے سامنے ہے. فقال صلی رکعت, کیا فرمایا آپ نے؟ دو رکعت نماز جا کر کے پڑھیے. تو وکان علی علیہ دین, اور میرا آپ کے ذمے قرض تھا، راستے میں اونٹ خریدا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ خریدا تھا تو قرض تھا، فقضانی، چنانچہ آپ نے میرا قرض ادا کیا، وزادنی، اور جو قرضہ آپ کے ذمے تھا وہ بھی دیا اور تھوڑا سا مزید بھی دیا تھا آپ نے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے دیگر مقامات پر آتی رہیں گی آپ کے سامنے. یہاں فرمایا آپ نے صلی رکعت دو رکعت نماز پڑھو، تو کون سا نماز ہے؟ تحیت المسجد ہے، صلاۃ القدوم میں سفر کا حکم دیا تھا آپ نے ان کو، کون سی نماز ہے؟ مسجد میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، فرمایا آپ نے صلی رکعت، تو کون سی دو رکعت ہے؟ تحیت المسجد یا صلاۃ القدوم میں سفر؟ تو یہ جو حدیث الفاظ آپ کے سامنے ہیں ان سے تو صراحت نہیں ہوتی ہے، اس سے صراحت نہیں ہوتی ہے کہ اسی حدیث کے اگر دیگر الفاظ آپ دیکھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ نے صلاۃ پہ انہیں حکم دیا تھا وہ صلاۃ القدوم میں سفر تھی. دیکھیے مسلم میں جو الفاظ ہیں، اس طرح منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر، اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، وقدمت بالغداۃ، وقدمت بالغداۃ فجئت المسجد، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، وجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت، الآن حين قدمت قلت نعم، قال فدع جملك، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فصليت ثم رجعت. دوسری روایت جو آپ کے سامنے ہے، پہلی روایت میں بھی حکم دیا تھا آپ نے جب مدینہ آئیے گا جا کر کے مسجد میں دو رکعت صلاۃ ادا کیجیے گا، یہ فرمایا تھا آپ نے. اس کے علاوہ دوسری روایت کے اندر ہے آپ مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں آپ کے بعد پہنچا، میں جا کر پہنچا تو دیکھا آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور یہ کہاں کھڑے رہیں گے اس وقت؟ جب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پر آئے آپ تو کہاں گھس گئے اندر، باہر کھڑے رہے ہوں گے. فرمایا آپ نے اب آ رہے ہیں آپ؟ کہا جی ابھی پہنچا ہوں آ کر کے. تو فرمایا آپ نے کہ فتح جمل کا سفر اونٹ نہیں چھوڑ دو، معلوم ہے اونٹ بھی ہاتھ میں نکیل اس کی پکڑے ہوئے تھے، اونٹ کی اونٹ چھوڑ دو بدخل اور مسجد کے اندر داخل ہو، ابھی داخل ہوئے تھے نہیں داخل ہوئے تھے، اور وہاں جا کے دو رکعت پڑھو. کون صلاۃ ہے یہ؟ تو یہ تو مسجد کے لیے کہا جائے گا مسجد میں جاؤ دو رکعت پڑھو کہا جائے گا، جو داخل ہو اس کو کہا جائے گا پڑھیے چونکہ مسجد داخل نہیں ہے، لیکن جو باہر ہو تحیت المسجد کے لیے اسے نہیں کہا جا مسجد میں رکعت ادا کرتے تھے مسجد. تو یہ سارے الفاظ ان سے معلوم ہوتا ہے یہ دو رکعت کا آپ نے حکم دیا تھا، کون سی دو رکعت ہے یہ؟ صلاۃ القدوم من السفر. یہ تو بہرحال یہ مستحب ہے، اگر آدمی سفر سے جائے تو گھر جو بھی اپنا سامان وامان رکھ کر کے اور اس کے بعد کہاں چلا جائے آدمی، مسجد جائے دو رکعت صلاۃ ادا کر کے پھر اس کے بعد اپنے گھر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، دستور تھا، اور ترغیب بھی دی آپ نے دیگر صحابہ کرام کو اس کی. کیا جی؟ ایک ہی جی ہاں مولانا صاحب، مولانا نبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہذہ الصلاۃ مقصودۃ للقدوم من السفر ینمی بها صلاۃ القدوم لا انها تحیۃ المسجد الذي امر الداخل بها قبل ان يجلس ولكن تحصل التحیۃ بها، ولكن تحصل التحیۃ بها. مسجد میں آپ گئے صلاۃ القدوم ادا کی تو تحیۃ المسجد بھی اسی سے ہو جائے گی. جی اب ابھی جو پچھلی روایت تھی اس میں شبہ آتا لگ رہا تھا شاید تحیۃ المسجد تو نہیں ہے یہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے فوراً ہی باب قائم کر دیا تحیت المسجد کا، اذا دخل احدکم المسجد، جب کوئی مسجد میں داخل ہو، فل یرکع رکعتین، تو ایسا آدمی دو رکعت صلاۃ ادا کرے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا ہم نے اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی کوئی مسجد میں آئے تو قبل اس کے مسجد میں بیٹھے دو رکعت صلات ادا کر لے، بغیر دو رکعت صلات ادا کرے کوئی صحابی مسجد میں. یہاں فرمایا آپ نے نہ بیٹھے، نہیں کہا آپ نے، تو آدمی بیٹھنے سے پہلے دو رکعت صلات ادا کرے. ایک حدیث کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے الفاظ دراز الگ ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو جب تک دو رکعت پڑھ نہ لے تب تک بیٹھیے ہی مت. تو دو طرح کی روایتیں، ایک روایت میں آپ نے صلاۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک روایت میں آپ نے بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے. تو ایک تو امر بھی موجود ہے، اور دوسرے کیا موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. صلاۃ دو رکعت پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے، اور مسجد میں بیٹھنے کی ممانعت بھی موجود ہے. اسی طرح سے میں دوسری روایت دکھائی، جو روایت تفصیل سے ذرا سے یہ ہے، سن لیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پڑھیں گیا، دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہران الناس. مسجد میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گفتگو ہو رہی ہوگی، علمی باتیں، دین کی باتیں. قال فجلست، جا کر کیا کیے؟ جب وہ بھی مسجد جا کر کے بیٹھ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع کا انتر کا آ رکھا تھا قبل آن تجلی، دو رکعت کیوں نہیں پڑھی؟ آ کر کے مسجد میں سے بیٹھ گئے، دو رکعت پڑھی کیوں نہیں آپ نے مسجد میں؟ فقلت یا رسول اللہ رائت کا جالسا والناس جلوسا، میں دیکھا آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر میں کا مناسب ہی جا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنی جائیں. فقال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يترك ركعتين، جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو بغیر دو رکعت پڑھ لیے مسجد میں آپ نہ بیٹھا کریں. یہ روایات آپ کے سامنے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحیت المسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح سے داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے صلاۃ ادا کرنے کو حکم دیا ہے. اب یہ جو صلاۃ ہے تحیت المسجد، اس کا حکم کیا ہے؟ بہرحال جمہور امت کے سلسلے میں مسئلہ رائے یہی ہے، قول یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. البتہ ظاہریہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، ظاہریہ اس کے وجوب کے قائل ہیں. لیکن ابن حزم رحمہ اللہ، جن کا شمار بھی ظاہریہ میں ہوتا ہے، وہ انہوں نے بھی ظاہریہ سے اتفاق نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا لولا البرہان الذی قد ذکرنا، لولا البرہان الذی قد ذکرنا قبل بأنه لا فرض الا الخمس، بأنه لا فرض الا الخمس لکانت ہاتان الرکعتان فرضا، لکانت ہاتان الرکعتان فرضا ولكنهما في غاية التأكيد، ولكنهما في غاية التأكيد ولا شيء من السنن أوكد منها، ولا شيء من السنن أوكد منها. ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دلیل جس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ فرض صلوات صرف کتنی ہے؟ پانچ، صرف پانچ صلوات فرض ہیں، چھٹی کوئی اور صلات فرض رہی ہے. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یہ دونوں رکعتیں جو ہیں تحیت المسجد کی یہ فرض قرار پاتی، لیکن چونکہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے، پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان کے اندر، فرمایا تھا آپ نے کتنی صلات فرض ہیں؟ پانچ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ تو اس طرح کی روایات جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں، اس سے مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ فرض صلوات صرف پانچ ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، دو رکعت یہ واجب ہوتی، فرض ہوتی، لیکن بہرحال فرض تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بعد، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لا شیء من السنن او قد منها، سنن کے اندر اس سنت سے زیادہ مؤکد اور کوئی سنت نہیں، سنن میں اس سنت سے زیادہ مؤکد اور کوئی چیز نہیں موجود ہے. لیکن علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے ظاہریہ ہی کی بات کو مقدم کیا ہے. شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا عرفت هذا لاح لك ان الظاهر ما قاله اهل الظاهر، ان الظاهر ما قاله اهل الظاهر من الوجوب. یہ سارے تفصیلات کرنے کے بعد، ساری تفصیلات جو آپ نے دیکھی اس کی روشنی میں، بہرحال ظاہر یہی ہوتا ہے کہ قول ظاہر کون سا قول ہے، وہ اہل الظاہر کا قول ہی یہاں پر صحیح درست ہے کہ یہ دو رکعت پڑھنا کیا ہے، بہرحال یہ واجب ہے. اور بہرحال جو روایات آپ کے سامنے ہیں ان سے تائید اہل ظاہر ہی کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے بیٹھنے سے منع فرمایا نہیں کہ پڑھنے کا آپ نے اس طرح سے حکم صادر فرمایا ہے، تو نہیں بھی موجود ہے، امر بھی موجود ہے، دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. زیادہ روایات اسی کی تائید کرتے ہیں جو بہرحال ظاہریہ کا قول ہے جس کے بارے میں شوقات رحمہ اللہ نے کہا ہے. باقی جہاں تک مسئلہ ہے ابن حزم رحمہ اللہ کی بات کا کہ صرف پانچ صلوات فرض ہیں یا چھٹی صلوات کوئی نہیں فرض ہے، اور اس کو واجب ماننے سے چھٹی صلوات کی واجب ہو جاتی ہے نہیں، چھٹی صلوات واجب ہوتی ہے. آپ کبھی داخل نہ ہو مسجد میں بے وقت تو کوئی کہے گا آپ کو الگ سے پڑھیے، اب ہمیشہ آئے اذان کے بعد، اذان سے پہلے بین کل اذانین صلات، آپ نے جو صلات اور اقامت کے اذان اقامت کے بیچ میں جو صلات ہوتی وہ ادا کی آپ نے، طیب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا، اس کے اندر الگ سے آپ کو ادا کرنا ہوگا، الگ سے نہیں ادا کرنا ہوگا آپ کو کچھ. تو یہ تو ثواب الاسباب میں سے، اس کا سبب پایا گیا تو پڑھنا ہے آپ کو، سبب نہیں پایا گیا تو نہیں پڑھنا ہے. لہذا اگر اس کو کوئی واجب قرار دیتا ہے تو اس سے پانچ کے بجائے چھٹی صلات واجب کرنا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ کسی نے نظر مان لی دو رکعت پڑھنے کی، واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ کسی نے نظر مان لی کیا کرنے کی، دو رکعت صلات ہم کو ادا کرنا، تو کسی نے مان لی تو نظر کا پورا کرنا یہ واجب ہے نہیں واجب ہے؟ تو اس سے چھٹی صلات واجب لازم آ جائے گا؟ نہیں، ایک سبق پایا گیا، نظر مان لیا آپ نے، تو اس کی وجہ سے آپ کو دو رکعت ادا کرنا ضروری ہے. ایسے ہی اگر کسی ایسے وقت مسجد میں گئے جو کسی صلات کا وقت نہیں ہے تو آپ پہلے وہاں دو رکعت پڑھ لیجئے، نہیں آپ جاتے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا آپ سے. جیسے کوئی آدمی مجبور ہے اور وہ مسجد میں جا ہی نہیں سکتا ہے تو کتنی پڑھے گا وہ؟ پانچ یا چھ پڑھے گا لازمی طور پر. کس نے کہا چھ صلوات واجب ہیں؟ یہ تو ذوات الاسباب میں سے ہے، سبب اس کا پایا گیا تو پڑھی جائے گی، نہیں سبب پائے گا نہیں پڑھی جائے گی. لہٰذا ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے وجوب، اس کو واجب کہنے سے جو سبب ذکر کیا آدمی وجوب کا، بہرحال وہ سبب ان کا یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. لہذا بہرحال روایت کی روشنی میں اقرب بات وہی معلوم ہوتی جو کس نے کہی ہے، علامہ شوقات رحمہ اللہ نے، گرچہ پوری امت کی مخالفت کرنا ذرا تھا مشکل کام ہوتا ہے سب کی، کیا کریں آپ، پوری امت ایک طرف اور اہل دائر ایک طرف. بہرحال روایات جو آپ کے سامنے ہیں، کم از کم ابن حزم والی بات تو کہہ سکتے ہیں لا شیء من النوافل او قد منها، جتنی بھی نوافل ہیں، چاہے آخری حد جو ہو سکتی ہے ابن حزم کیا وہاں تک کہہ دیا، آخری حد جو ہو سکتی تھی وہاں تک انہوں نے کہہ دیا، مجبوری تھی ان کی، پانچ سے چھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جتنی بھی سنن ہیں نوافل ہیں، چاہے فجر کی سنت ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی انہوں نے کہا نوافل میں سے کوئی بھی اس سے زیادہ اوقت نہیں ہے. اور انہی الفاظ کے جو فرمایا تھا لا اجلس اور فجر کا، انہی الفاظ کی وجہ سے. اللہ عالم، بہر مسجد میں جائیں آپ تو بغیر دو رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ وجوب کے قائل ہوں چاہے نہ قائل ہوں، بہرحال بہت ہی موقع ہے، بغیر دو رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد. کیا جی؟ ہاں نکل آئیے وہاں سے، مسجد میں گئے نکل آیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے تبھی بیٹھے. کوئی مسئلہ نہیں ہونا سر، نہیں ضروری، اس لیے روایت آدمی خالق نے عمر کے کس کی الفاظ نہیں آتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے نکلتے تھے، صلات ادا نہیں کیا کرتے تھے، اسی پر معمول کریں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام سے تھوکنے، کسی اور کام سے باہر گئے، پھر مسجد میں آئے تب نہیں پھر سے پڑھیا، کیوں کافی ہو ہم مستقل آپ آئے کہ بھی تو آپ وہاں پر پڑھنے کے بعد ہی بیٹھی مسجد میں دو رکعت مسجد میں پہنچ گیا تو تہجد مسجد پڑھی ہے یہاں پر کیا پڑھی گیا بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ کے تب بیٹھے ہیں آپ مسجد کا تحیہ ہے ٹھیک ہے تو ہر وقت میں ہے یہ صرف فجر کا مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ ظہر کا ہو چاہے اگر کہ کوئی بھی ہو تو کوئی یا سیدھے اقامت کے وقت ہی پہنچ گیا مسئلہ یہ ہے یہاں پر اصل کہ مسجد میں جائیں تو پہلا کام کون سا ہونا چاہیے بیٹھنے سے پہلے وہ صلات ہونی چاہیے آپ کی صلات کا کسی وقت ہے ٹھیک ہے کسی نفلی صلات کے وقت وہ ٹھیک کسی صلات کا وقت نہیں ہے تو صرف کیا پڑھ لیجیے لیکن پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے وہاں پر بیٹھنے سے پہلے صلات ہونی چاہیے تو صلات پڑھیں تبھی مستقل یہ صلات ہو ایسا نہیں ہاں اگر کسی صلات کا وقت ہے وہ پڑھ لیا آپ نے ہو گیا کسی صلات کا وقت نہیں ہے تو اعلیٰ سے ذرا پڑھ لیجیے تو پڑھنا چاہیے ہونا وضو کرنے کے لیے طہارت کے لیے آدمی کیا پڑھ لیا ہے تو پڑھنا چاہیے تو کیا حرج ہے دور کا پڑھنے کا تو وضو کر کے جائیں مسجد میں جا رہے ہیں نہیں اہتمام کرے والا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں آج پانچ وقت صلات ادا کرتے ہیں آپ ان سے پیچھے سوتے رہتے ہیں گھروں میں اپنے ان سے پوچھے کتنی مشقت کا کام پانچ وقت پڑھنا ہونا دن میں پانچ بار جانا مسجد کے اندر لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں نا سر اور کبھی نہیں چھوڑتے سال ہاں سال کہیں موقع ہی نہیں آیا پانچ میں سے کبھی کتنی پڑھی انہوں نے چار پڑھی کبھی نہیں ان کو کوئی مشقت معلوم ہوتی ہے اور دوسرے تو سوچ کے گھبرا جائیں کیسے آپ دن میں پانچ مرتبہ پابندی سے جماعت میں جا کر کے اور حاضری دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اہتمام کریں گے ان شاء اللہ پھر سہل ہو جائے گا اور نہیں اہتمام کرتا آپ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے نہیں وجوب کے لیے نہیں ہونا سر یہ وجوب کے نہیں ہے استرابی ہوتا بس اگر آپ وجوب کے قائل ہیں نہیں وجوب کے قائل ہیں تو گنہ گار وجوب کے قائل نہیں اگر آپ نے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وجوب نہیں معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ ہے تو انشاءاللہ گنہ گار تو دو رکعت تحیہ پڑھ لیں تو حدیث یہاں پر ذکر کی ہے بورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ میں سے کسی ایک پر جب تک وہ اپنی اس مصلح میں ہوتا صلات گاہ میں ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ما لم یحدث جب تک کہ حدث کا صدور نہ ہو جائے انسان صلات کی ادائیگی کے بعد جہاں صلات ادا کی تھی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو نہ سمجھے کہ خام خواہ ہم بیٹھے ہیں انسان جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ظہر کی صلات کے بعد عشاء کی صلات کے بعد خاص موقع ہوتا ہے آپ کے لیے مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی چیز آپ بیٹھ کر کے یاد بھی کرنا شروع کر دیا آپ نے قرآن اگر آپ یا ہے وہی یاد کرنا شروع کر دیا آپ نے کوئی اور علم کی بات یاد کرنا شروع کر دیا آپ نے جب تک آپ اپنی صلات گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک فرشتے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یعنی صلات کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے فرشتے دعائیں کریں آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر فرشتے جو ہیں تو دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ حدث نہ ہو جائے انسان کو جب حدث ہو جاتا ہے انسان کو تو ایسے موقع سے فرشتوں کی دعا کیا ہو جاتی ہے آپ کے لیے بند ہو جاتی ہے کیا دعا کرتے ہیں وہ اللہم اغفر لہ اے اللہ تعالیٰ جو بندہ بیٹھا ہوا مسجد کے اندر اس کے سارے گناہوں کو آپ معاف کر دیجیے اللہم ارحمہ اے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیے یہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں لہذا صلات کے بعد بھاگ کر کے یہاں پر آئیں اور اس کے بعد کس کا انتخاب کریں آپ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے تو وہاں بیٹھے رہتے تو کیا آپ کے لیے ہوتا ہونا سب فرشتوں کی دعائیں نصیب اور یہاں آئے باہر تو کیا مل رہا ہے مولانا صاحب تو کون سا بہتر ہے مولانا صاحب وہاں بیٹھ رہے کتنے سارے فائدے ہیں, فرشتے کی دعائیں لی آپ نے الگ سے, اور دوسرے ادھر ادھر کی باتیں گناہ سے بچے وہ الگ سے, اور اگر جیب میں کوئی رکھا تھا ہمیں بیٹھ شکر یاد کرنا آپ نے بٹ میننگ کوئی اور چیز, تو کیا ہو گیا فائدہ, وہ الگ سے سارے فائدے ہی فائدے بولا. تو جہاں اس طرح کے مواقع ہوں وہاں پر انسان کو خیال کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ محدث آدمی مسجد میں رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے, رہ سکتا ہے مسجد میں حدث ہو سکتا ہے, لیکن اگر صلات کے بعد آدمی بیٹھا ہوا ہے حدث ہو گیا, یہ جو فائدہ ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا یہ فائدہ یہ ختم ہو جاتا ہے, فرشتوں کی دعائیں اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں. لہذا بہرحال معلوم ہوا کہ محدث مسجد میں رہ سکتا ہے حالت حدث کے اندر, اور مسجد یہ حالت حدث میں بیٹھنے سے معنی نہیں ہے. مسجد میں اگر کوئی ہٹ بھی جاتا ہے تو کوئی مزہ آتا نہیں. نہیں نکل کے آگے ختم ہو گیا, مادام فی مصلی جب تک رہیں گے وہاں تک, نکل آئے تب کہاں ختم ہوا, نکل آئے تو ختم ہونا, مادام فی مصلی. قال أبو سعيد قال شخص المسجد من جريء النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكلني الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تفطر فتفتن الناس, قال أنتم يتباهون بها ثم لا يعملون إلا قليلا, وقال ابن عباس وقال ابن عباس لتزخرفنها بنیاد المسجد, مسجد کی تعمیر کا بیان, خاص طور سے مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان سقف المسجد من جریب النخل, مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کی پتیوں کی تھی, کھجور کی شاخوں کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور کہا اکن الناس من المطر, میں لوگوں کی بارش سے حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ بارش ہو تو لوگوں کو صلات کی ادائیگی میں دشواری اور پریشانی نہ ہو, اور کاریگر سے کہا تھا ایاک ان تحمر او تصفر, بچنا مجھ سے تم کہ کہیں مسجد میں تم رنگ روغن کرنا شروع کر دو, لال پیلا کرنا شروع کر دو, تو مسجد میں یہ سب رنگ روغن اور لال پیلا اس سے بچنا. فتفتن الناس, کس طرح لوگوں کو فتنے میں ڈال, لوگ آئے مسجد صلات کی ادائیگی کے لیے اور کیا دیکھتے رہے سب, وہ اس کا رنگ روغن پھول بوٹے سب دیکھتے رہے, اس سے بچنا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تباہون بها, لوگ مسجدوں میں تباہی کرتے ہیں, فخر و مباحات کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مسجد ایسی ہے, ہمارے گاؤں کی مسجد ایسی ہے. ثم لا يعمرونها الا قليلا, اور جو اس مسجد کی عمارت کی بات آتی ہے, آباد کرنے کی بات آتی ہے, تو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں, جس کو کیا کہا اللہ اقبال نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت بالوں نے, من اپنا پرانا باقی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجد تعمیر کرنا اصل نہیں ہے بلکہ مسجد کو اس کے بعد آباد کرنا یہ اصل ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں خوب فخر و مباحات کرتے ہیں کہ ہماری ایسی مسجد, ہمارا اتنا لمبا اتنا اونچا ہمارے گاؤں مسجد کا مینارہ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن جب اس کے آباد کرنے کی بات آتی ہے تو آباد کرنے والے انسان پھر کم ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لتزخرفنها, ایک زمانہ آئے گا کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر زخرفہ اور ٹیپ ٹاپ کریں گے, زخرفہ کریں گے, پھول پھوٹ لوگ بنائیں گے, کما زخرفت الیہود والنصاریٰ, اس طرح سے یہود و نصارا نے کیا کیا تھا, زخرفہ کیا تھا اپنے بعد گاؤں کے اندر, ایک زمانہ اس طرح سے آئے گا. گویا کہ یہ مطلوب ہے کیا یا نہیں مطلوب ہے, یہ نہیں مطلوب ہے, یہود و نصارا سے تشبیہ دینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بتاتا ہے, یہ کیا بتاتا ہے, یہ غیر مطلوب ہے, غیر مستحسن ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے کہنا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا آپ بھی کریں گے, یہ کہاں سے ہو سکتا ہے, یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات, ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں, ورنہ آئندہ کی بار اس طرح کی پیشن گوئی اور بھی حوالہ دے کر جیسے کہ ہو تو نصارا ہی نہیں کیا تو اس طرح کریں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے ہو سکتا ہے. لہذا مسجد کی تعمیر میں کیا ہونا چاہیے, سادگی ہونا چاہیے, مسجد کے اندر ٹیپ ٹاپ اور رنگ روغن بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لتزخرفنها, آج آپ کے سامنے ہوں صاحب, کچھ جو حضرات اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سنی سنت پر عمل کرنے والا ان کی مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھنے پھر دیکھیں گے آپ کیسے ٹپ ٹاپ اور کیسے رنگ رنگ اور کیسے کیا کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہرحال اسلام میں بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے کس طرح سے مسجدوں کے اندر ٹپ ٹاپ اور اتنے زیادہ کیے جائیں چلے حدیث پہلے پڑھ لیں پھر میں کیا جی ہاں تو اب زمانے کے اعتبار سے پیسے تو خرچ ہوں گے مولانا صاحب اس لیے میں ابھی طرح سے قول لکھواتا ہوں مولانا صاحب ابن منیر کا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين بالذي صفه الجليل وعمله خشب له فلم يجد فيه ابو بكر شيء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي والجليل وأعاد عمله خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجاج المنفوشة وانقص وجعل عمله من حجاج منفوشة وصفه بالساجد وجعل عمله من حجاج منفوشة وصفه بالساجد.